استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, bugünkü sohbetimizi yine günümüzün konularını teşkil eden ve bilhassa bugünlerde üzerinde durulması çok ehemmiyet arz eden, Müslümanların içlerinde kanayan bir yara gibi korkunç şekilde müminlerin gafletini, cehaletini ve belki bir o kadar da ihanetini ifade eden bazı konular, gelişmeler arasında birbiriyle çelişen, çatışan meseleleri kolayca yakalayıp tespit etmek, ortaya koymak mümkün olmuyor. Bugün bunlardan birkaçını Ezan-ı Muhammedi okunana kadar arz etmeye çalışabilirsek inşallah faydalı olur. Neticesini Rabbimizden beklemek niyetiyle inşallah zihinlerde, şuurlarda beyin hareketlerinde bize yol gösterir düşüncesiyle bazı ayetleri ve hadisleri huzurumuza arz etmeye çalışacağız. Günümüzün konuları dedim. Günümüzden kastımız içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, her gün karşılaştığımız olaylar, eylemler, meseleler. Bahusus 3 ayların içerisindeyiz. 3 aylar hızla akıp gidiyor. Günlerimiz hızla tükeniyor. Kandiller peş peşe birbiri ardınca gelip geçiyor. İşte Gayet kandili geçti. Miraç kandiline de bir hafta var. Önümüzdeki haftada Miraç kandili olacak. Arkasından tekrar diğer kandiller ve Ramazan-ı Şerif gelecek. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de bu sene 3 ayların içinde görüldüğü gibi yılbaşı denen bir bela, bir afet var. Hristiyan dünyanın bayramı da bu ayın sonunda ortaya çıkacak. Ve daha buna benzer çok sayıda meseleler birbirini takip ediyor. Bunları İslam açısından, Kur'an ışığında, sünnet ışığında izah etmek, tefsir etmek ve bunları birer birer değerlendirmek oldukça zor görünüyor. Cemaat-i Müslümin zaten bunları oturup düşünme fırsatını bile bulamıyor. Ancak işte bazı sohbetlerde, konuşmalarda, vaazlarda, bazı böyle içtimai konular etrafında özel konuşmalar, özel sohbetler yaparak bu meseleleri gün ışığına çıkartmak imkanı hasıl oluyor. Ama hangisini ele alalım, nereden başlayalım, nereden izah edelim, hangisine öncelik tanıyalım, emin olun ki insan bir ölçüde şaşırıyor, nereden başlayacağını, nereden meseleye gireceğini tereddütler içinde kalıyor. Biz müminler olarak iman açısından, iman zaviyesinden meselelere bakmakla mükellef olduğumuzu söyleyerek meseleye bu açıdan gireceğiz. Devamlı olarak söylediğimiz gibi yeryüzündeki insanları iman açısından Hazreti Allah Celle Celaluhu 3 sınıfa ayırıyor. Bunu hiç unutmamalıyız. Ve devamlı bu taksimatı, Rabbimizin bu taksimini bölümlere ayırmasını akıldan çıkartmamalıyız. Meselelere bakarken bu açıdan bakmak zorundayız. Müslüman meselelere Allah'ın açtığı pencereden, Hazreti Muhammed Mustafa'nın baktığı pencereden bakması lazım. Kendi kafamızdan, kendi havamızdan, kendi keyfimizden değil, Rabbimizin açtığı pencereden, Allah Resulü'nün baktığı pencereden bakacağız olaylara. 3 sınıfa ayırıyor dünya insanlarını. Bunlar birinci derecede, birinci sırada, sınıfta müminler sınıfı var. Müminler dediğimiz insanlar var. İkinci derecede kafirler dediğimiz insanlar var. Onlar da insan ama kafir. Üçüncü derecede müminlerle kafirler arasında bir sınıf daha var. Onlar da münafıklar. Bu taksimi Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisi yapıyor. İnsanlara, olaylara, eylemlere bakarken bu 3 taksimin içinden bakmamızı istiyor. Buraya dikkat etmek lazım. Müminler, kafirler ve bir de bunun bu 2 sınıfın arasında münafıklar denen bir sınıfı akıldan çıkartmamamız lazım. Olayları ve insanları değerlendirirken bu 3 taksimi daima göz önünde tutmak lazım. Şimdi yaklaşan yılbaşı yahut esas adıyla Noel Bayramı münasebetiyle meseleye gireceğiniz zaman bu yılbaşına hazırlanan, Noel Bayramı'na hazırlanan insanları bu 3 sınıftan birisine sokmamız lazım mı değil mi? Lazım. Yani bu 3 esası, taksimi esas alarak bu insanlara hangi nazarla, hangi hükümle bakacağımızı Kur'an'dan aldığımız esaslar dahilinde bakmamız lazım ve yerli yerine bunları koymamız lazım. Şimdi harıl harıl Noel Bayramı'na hazırlanıyorlar. Bu bir vaka. Bunu göz ardı edemeyiz, inkar edemeyiz. Ama buna bir mana vermemiz lazım. Manayı da Kur'an'a göre vermek lazım ki kendi kafamıza göre veremeyiz. Bu Noel Bayramı'na hazırlananlar kim? Bunların kimlikleri ne? Bunlara ne demeliyiz? Bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Bunlara ne mana vermeliyiz? Bakın bir sürü mesele var. Evvela şurasını kesin olarak ifade edelim ki, Noel bayramına hazırlananlar tek kelimeyle Hristiyanlardır. Çünkü tarihte Noel bayramı Hristiyanlara mahsus bir bayramın adıdır. Her milletin kendine göre bir bayramı var. Müslümanların nasıl ki kurban bayramı varsa, Hristiyanların da mühim bayramlarından birincisi hangisidir? Noel bayramıdır. Şimdi en basit bir insan bile bunu bilmesi lazım, böyle değerlendirmesi lazım. Peki bu Hristiyanlar kim? Şimdi Kur'an'ın bu konudaki hükmünü çok kısa olarak biraz evvel okuduğum ayet-i kerimeyle arz edeyim. Allah-u Teala çok kuvvetli bir şekilde, hatta kasem yani yemin tarzında, yemin kuvvetinde bir kelimeyle şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنِ مَرْيَمْ Meryem'in oğlu Mesih, yani Hazreti İsa. Meryem'in oğlu İsa'yı Allah'ın oğlu yapıp, Allah'ın oğlu deyip, Allah'tan bir parça gibi düşünenler ve böyle söyleyenler, Zat-ı uluhiyetime yemin olsun ki kafir olmuşlardır. Bakın Rabbimiz değerlendirmeyi yaptı. Bize bir şey söylemek düşmüyor. Sadece bu hükmü nakletmek düşüyor bize. Lekad tefere, mutlaka kafir olmuşlardır. Ellezine, şu kişiler, şu kimseler ki kalu dediler, innallâhe hüvel mesihü bnu meryem. Allah, Meryem'in oğlu İsa'nın içindedir, İsa da Allah'tan parçadır, Allah İsa'dır, İsa Allah'tır. Allah İsa'nın içinde, İsa da Allah'ın içinde. O da Allah, o da Allah. Böyle karışık karmaşık İsa'ya uluhiyet isnat edenler, Allah'ın oğludur diyenler, Allah'tan bir parçadır diyenler, Allah'ın selahiyetlerini İsa'da tasavvur edenler, bütün bunların neticesi, hükmü nedir? لَقَدْ كَفَرَ Bunlar kafir olmuşlar. O halde bu ayet-i kerimeye göre bugünkü Hristiyanların tamamı Kur'an'a göre kafir mi değil mi? İşte burada ittifak etmek lazım. Papazlarıyla, patrikleriyle, bütün etrafıyla ve erkanıyla, piskoposuyla, başpiskoposuyla, kardinalleriyle, keşişleriyle, rahipleriyle, tümüyle bütün Hristiyanlar Kur'an'a göre kafirdirler. Bir kere burayı iyi anlamak lazım. Burada tereddüde düşmemek lazım. Benim onlar da Allah'a inanmıyor. Ya Hristiyanlara kafir denir mi? Bu sözler, bu ifadeler Kur'an'ı bilmeyen cahil insanların sözleridir. Kur'an'ı bilmemek cehalettir. Kur'an'ı bilmeyen Allahu Azimüşşan'ı da hakkıyla bilemez, İslam'ı bilemez, temellerden haberi olamaz, olayları değerlendiremez, insanları değerlendiremez, hadiselere mana veremez. Çünkü Kur'an bütün asırların kitabıdır, devirlerin, zamanların, kıyamete kadar gelecek bütün zamanlara şamil ve kamil bir kitaptır. Allah-u Teala İsa aleyhisselamı kesinlikle Meryem'in oğlu tabiriyle Kur'an'da zikrediyor. İsa ibni Meryem. Ne demek? Meryem'in oğlu İsa. Bütün Hristiyanlar, bugünkü Hristiyanlar, hangi ülkede olursa olsun, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı nasıl ifade ediyorlar? Allah'ın oğlu İsa diyorlar. Kur'an Meryem'in oğlu diyor, onlar Allah'ın oğlu diyor. Bu kadar zıt. Bu söz onları kafir olmasına yetiyor. Bir diğer ayet daha arz edeyim. Aynı şekilde Yahudiler de böyle bir kelime kullanmışlar. Kur'an-ı Kerim onu da arz ediyor. وَقَالَتِ الْيَهُودِ Yahudiler de böyle bir söz söylediler. Ne dediler? Uzeyr'un ibnullahi, Uzeyr namındaki bir peygamber, bir veli insan da Allah'ın oğludur dediler. İbnullah, Arapça İbnullah ne demek? Allah'ın oğlu. Uzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudiler de katiyen kafir oldular. Aynı değerlendirme. وَقَالَتِ النَّسَارَى Hristiyanlar da El-Mesihu İbnullah İsa Allah'ın oğludur dedikleri için onlar da kafir oldular. Bunu Kur'an-ı Kerim çok güzel açıklıyor. Çok net açıklıyor. Çok açık şekilde beyan ediyor. El-Mesihu İbnullah Uzeyr İbnullah Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Bu sözler onların kafir olmasına yetiyor, artıyor. Başka bir delil aramaya, başka bir izah getirmeye gerek kalmadan neticeyi böylece tespit etmiş oluyoruz. O zaman ne olacak? Şimdi bunu niçin böyle buradan başladık? Buradan başlamamızın sebebi şu. Demek ki yılbaşına hazırlananlar, Noel bayramına hazırlananlar, evvela bir kere Hristiyanlar hazırlanıyor. Bunda tereddüt yok. Hristiyanların da itikadi açısından ne olduklarını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Kafirdirler. Demek ki Noel bayramı ve yılbaşı olayı Müslümanlarla uzaktan yakından bir alakası olmayıp Allah'ın kafir dediği Hristiyanlar alakalı bir hadise. Müslüman olduğunu söyleyen insanların yılbaşısıyla, Noel bayramıyla bir alakası var mı yok mu Kur'an'a göre? Yoktur. Alakası olmayacağına göre yılbaşıyla alakalı hiçbir değişik bir şey yapmaması lazım. Bakıyorsunuz şimdi esnafa, esnaf-ı müslümin, Müslüman esnaf. Müslüman tüccarlar, birkaç gündür görüyorum sağda solda, Müslüman esnaf, Müslüman tüccar, Müslüman mağaza sahipleri yılbaşı münasebetiyle hediyeler hazırlıyorlar. Kaç yerde de fevkalade müteessir olduğumuzu ifade ettik. Kaç mağazada, kaç iş yerinde yığmış adam üst üste, bunlar ne Hacı Efendi? Yılbaşı hediyeleri. Yahu sen Müslüman bir adamsın. Senin ne alakan var, ilgin var yılbaşıyla? Bu bir Hristiyan bayramıdır. Bunu dünyanın eşekleri bile biliyor. Sen mi daha hala öğrenemedin? Yılbaşının esas adı Noel bayramıdır. Noel bayramı da Hristiyanların bayramıdır. Hristiyanlar da kafirdirler. Sen Müslüman olduğunu söylüyorsun. Nasıl bir bağlantı kuruyorsun bu işle? Burayı nasıl yapacağız da millete anlatacağız bilemiyorum. Eşantiyon hazırlıyor, efendim takvim hazırlıyor, hediye hazırlıyor, hediye sepetleri hazırlıyor, çeşit çeşit hediyeler. Ailesine, akrabasına, arkadaşlarına türlü türlü yılbaşı olayını esas alan, Noel bayramını esas alan bir takım hazırlıklar yapıyor. Kim? Ben Müslümanım diyenler. O gecenin kutlanmasına hazırlanıyorlar. Yiyeceklerini hazırlıyor, giyeceklerini hazırlıyor, zıkkımlanacağını yani içeceklerini hazırlıyor, evin tertibini ona göre hazırlıyor. Ne yapacaklar şimdi? 36 aydan beri Bosna'da Müslümanların kanını içen Radovan Karadžić'le beraber aynı geceyi Müslüman olduğunu söyleyenler beraber kutlayacak mı, kutlamayacak mı? Hadiseye bakın. Aynı gece aynı beraber olacaklar. Dünyada bu kadar cehalet olmaz. Dünyada bu kadar aptallık olmaz. Dünya Müslümanları bu kadar aptal olmamalı. ne yaptığını bilmeli. Kimlerle beraber hareket ettiğini bilmeli. Noel bayramında, yılbaşı gecesinde yaptıkları hareketlerin ve hazımların tamamı yeryüzünde İslam'ın, Müslümanların kanını içen zalim, kafir, katil, Hristiyanlarla beraberlik anlamına geliyor mu gelmiyor? Bunu anlayalım evvela. Peki nasıl olacak? Bir Müslüman nasıl bu kadroyla beraber olabilir? Bir Müslüman nasıl bu kafirlerle aynı gece beraber eğlenebilir? Nasıl aynı çizgide olabilir? Nasıl aynı çerçevede olabilir? Nasıl aynı düzlemde olabilir? Biri Müslüman, biri kafir. İşte bu tersliği anlayamıyoruz. Bu çelişkiyi anlayamıyoruz, anlatamıyoruz. Böyle ama ehli küfür dediğimiz bu Hristiyan ve Yahudiler her şeyin farkındalar. Ne yaptıklarının farkındalar, planlı hareket ediyorlar, tertipli hareket ediyorlar, hesaplı hareket ediyorlar, beklemesini biliyorlar. Temelde her şeyi planlı, hesaplı, kitaplı yapmanın gayreti içindeler. Siz zannediyor musunuz ki Bosna'daki bu katliam plansız oluyor? Hayır, planlıdır. Boşnaklara konan silah ambargosu planlıdır. Birleşmiş Milletler'in davranışı plan icabıdır. NATO'nun tavrı plan icabıdır. Avrupa'da bir tek Müslüman kalmayacaktır. Kafaya koymuşlardır. Çok seneler evvel buna karar vermişlerdir. Bakınız kısa bir arz edeyim. Bir örnek olsun diye arz edeyim. Gazetede yayınlanmış bir hadiseyi nakledeyim. 1989'da kaç sene evvel siz söyleyin? 5 sene evvel. Kosova, Yugoslavya'da biliyorsunuz. Kosova meydan muharebesinin 600. yıl dönümünde. 600 sene evvel. Kosova meydan muharebesi, hepiniz biliyorsunuz. Osmanlı ecdadımızla Hristiyanlar arasında dehşetli bir savaş. 600. yıl dönümünde 1 milyon Sırplı, 1 milyon Sırp, Sırplı Kosova sahrasında, yani savaşın meydana geldiği meydanda, Kosova sahrasında toplanarak, 5 sene evvel toplanarak büyük bir matem mitingi yapmışlar ve Müslümanları Avrupa'dan kovmaya yemin etmişlerdi 5 sene evvel. Açın bütün gazetelerde göreceksiniz. 1 milyon Sırp 5 sene evvel Kosova meydanında, Kosova sahrasında toplanmışlar ve bu toplantıya matem mitingi adını vermişler. Yemin ile and içerek Müslümanları Avrupa'dan, Balkanlardan kaldırıp atmaya yemin etmişlerdi. 5 sene oluyor. Biz unutuyoruz bunları, onlar unutmuyor ki. Biz gafiliz, onlar gafil değil. Onlar her şeyin farkındalar. Dünyanın her yerinden uçaklarla, trenlerle, otomobillerle Sırp şövenistleri, ırkçıları oraya akın etmiş, kin ve intikam duygularıyla dolu olarak ağlamışlardı 5 sene evvel Kosova'da. Bütün bunlar olurken Müslümanlar kendi hallerinde gaflet ile vakit geçiriyorlardı. Müslümanlar uyuyor, düşman ise asla uyumuyordu. Bakınız, Sırplı 600 yıl önceki mağlubiyetini unutmuyor. Onun matemini tutmak için bir ovada 1 milyonu bir araya gelip ağlıyor ve plan hazırlıyorlar. Dünyanın göz önünde. Biz Müslümanlar 1912-13 yılları arasındaki Balkan Harbi'ni ne çabuk unuttuk. Türkiye sınırlarının Adriyatik Denizi'ne dayandığı günlerde yaşamış bazı yaşlı kişi kimseler hala aramızdadır. Selanik ne oldu? Üsküp ne oldu? Manastır ne oldu? Yanya ne oldu? İskodra ne oldu? Oralardaki binlerce cami yıkıldı, medrese yıkıldı, tekke yıkıldı, Müslümanların kabristanı yerle bir edildi. Bir de bunu kıpınları. İslami vakıf eserleri ne oldu? Milyonlarca Müslüman öldürüldü, kadın ve kızlarımızın ırzına geçildi. Bayraklarımız, Kur'anlarımız, mukaddesatımız yerlerde çiğnendi. Ve bugünün beyni yıkanmış nesilleri bütün bu faciaları unuttu, kahrolası Avrupa'nın peşine takıldı. Halimize bak. Ne olacak bu iş? Onlar unutmuyorlar. İstanbul'un fethini unutmamışlardır. Fatih Sultan Muhammed Han'ın İstanbul'u fethetmesinden bugüne tam 541 sene geçmiş. Asla unutmamışlardır. Unutmadıklarını da devamlı olarak ifade ediyorlar. Belki daha evvel de söylemiştim. Yine hatırlatmış olmak için söyleyeyim. İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilişinden hemen sonra Patrikhane bir karar alıyor. Patrikler, dünya patrikleri, Ortodoks mezhebinin başındaki kişiler, ruhani kişiler bir karar alıyor. Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Ortodoks mezhebinin başındaki en yüksek rütbeli, en yüksek nişanı olan insanların tabii başında, ruhanilerin başında patrikler geliyor. Patrikin üstünde daha büyük adam yok. Nasıl ki Katoliklerin başı papa, papanın üstünde kimse yok. Papadan sonra Allah geliyor onların itikadına göre. Ve papa yeryüzünde Allah'ı temsil ediyor. Haşa! Allah gibi insanları affediyor. İstediği kişiyi Allah gibi cennetten kovma hakkını temsil ediyor. Aynen onun gibi Ortodoks mezhebinin başındaki patrik de öyle. Allah'ı temsil ediyor. Patrikin üstünde kimse yok Allah'tan başka. Bir karar alıyorlar Fatih'ten sonra, Fetih'ten sonra. Bu patrikler öldüğü zaman, İstanbul'un fethinden evvel patrikler öldüğü zaman normal olarak herkes gibi mezara gömülmekteydiler. Yani boyunun uzunluğu ne kadarsa, herkes gibi dediğim bu, boyunun uzunluğu ne kadarsa toprakta mezarı o kadar açılıyordu. Herkesin böyledir. Yani uzun boylu adamların mezarı uzun açılır, kısa boylu insanların mezarı tabi kısa açılır. Ama fetihten sonra bu tavır değişti. Hala devam ediyor. Sadece patriklere mahsus olmak üzere. Patrikler öldüğü zaman boylarının uzunluğuna göre değil, dikine olarak mezar dikine kazılacak. Dikine, tıpkı su kuyuları gibi. Dikine kazılacak. Patrik ayakları aşağıda, başı yukarıda olmak üzere mezara böyle dikine gömülecek. Ve İstanbul tekrar Müslümanların elinden alıncaya kadar bu karar devam edecek diyorlar. O günden bugüne ölen bütün patrikler vallahi dikine gömülürler. Önüne değil. Ta ki ayakta kalsın. İstanbul'u Müslümanlardan almak fikri ve heyecanı ayakta kalsın diye bunu yapmışlar. Hala devam ediyor. Patriklerin mezarları gidin dikinedir. Üstünde bir kapak vardı. Bak enine değildir. Adamlar unutmadılar, unutmuyorlar, biliyorlar tarihlerini. Unutan biziz, unutturulan biziz. Biz Müslümanların durumu çok kötü. Geçen ders, geçen cuma anlattım. Asla Müslüman kimliğiyle, Müslüman ismiyle, Müslüman tarihimizle bizi kabul etmiyorlar. Etmeyecekler. Allah-u Teala kesin ifade ediyor. İslam'dan çıkmadıkça, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidini kökünden reddetmedikçe, bütün tarihi değerlerinizi, İslami değerlerinizi kökünden inkar etmedikçe sizi kabul etmeyecekler diye Kur'an'da kesin ayet var. Sure-i Bakara'nın 120 numaralı ayeti okudum geçen hafta. Eğer bu halimizle ismimiz Müslüman ismiyken, tarihimiz İslam tarihiyken, camilerimizle, Muhammed Mustafa'mızla değerlerinizi, İslami değerlerinizi kökünden inkar etmedikçe sizi kabul etmeyecekler diye Kur'an'da kesin ayet var. Sure-i Bakara'nın 120 numaralı ayeti okudum geçen hafta. Eğer bu halimizle ismimiz Müslüman ismiyken, tarihimiz İslam tarihiyken, camilerimizle, Muhammed Mustafa'mızla, bu inancımızla eğer bizi Avrupa Birliği'ne kabul etseler, o zaman Kur'an-ı Kerim yanlış olur, yalan olur, haşa. Mümkün değil. Kur'an'ın da haberlerinin aksi çıkmamıştır. Kur'an bir şeyi nasıl değerlendirmişse, kıyamete kadar olaylar o istikamette tecelli eder. Aksi olmaz. Aksi olsa Allah'ın yanlışı olur. Allah'ın hatası olur, haşa. Mümkün değil. Böyle inanmamız lazım. Böyle inanmamız lazım. O halde bu Noel bayramına, yılbaşı olayına hazırlanan insanların nedir mahiyeti? Tebrik hazırlayanlar, hediye hazırlayanlar, eşantiyon hazırlayanlar, paket hazırlayanlar, yılbaşı gecesi için çerez hazırlayanlar, yiyecek içecek hazırlayanlar ne yapmak istiyor bu gafiloğlu gafiller? Kimlerle beraberlik ediyorlar? Müslümanların kanını içen Hristiyanlarla aynı gecede beraber olmaktan utanmıyor mu gafiloğlu gafiller? Müslümanların kanını içenlerle, Sırplarla, Rumlarla, Ruslarla, Ermenilerle aynı gece bayram yapmaktan utanmıyor mu hayasız oğlu hayasızlar? İslam'dan çıksınlar, bıraksınlar İslam'ı. Biz Müslümanız demesinler. İkisi bir arada olmaz, mümkün değil. İnsanda eğer bu Müslümanım diyenlerde zerre kadar namus varsa, zerre kadar şeref varsa, zerre kadar haysiyet varsa yılbaşı gecesine hazırlanamazlar. Sırplarla beraber olamazlar. Rumlarla beraber olamazlar. Ruslarla beraber olamazlar. Ermenilerle beraber olamazlar. Ya İslam'ı bıraksınlar, ya Noel bayramını bıraksınlar. Bunun medeniyetle alakası yoktur. Çağdaşlıkla alakası yoktur. Modernlikle alakası yoktur. Vallahi Hristiyanlıkla alakası vardır. Billahi Hristiyanla alakası vardır. Avrupa Hristiyandır. Amerika Hristiyandır. Bunu inkar etmek mümkün değildir. İşte Haçlı hareketi görmüyor musunuz? Birleşmiş Milletler'in tavrı nedir? NATO'nun tavrı nedir? AGİT'in tavrı nedir? Avrupa'nın tavrı nedir? Televizyon ekranlarında soyu sopu belli olmayan, kimlikleri bilinmeyen bir takım sapıklar, çarpıklar, eşcinseller durmadan çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı Noel bayramına hazırlıyorlar. Böyle şey kabul edilemez. Ya Müslümanlık ya Hristiyanlık, ikisi bir araya gelemez. İkisi bir noktaya gelemez. İkisi aynı gecede buluşamaz. Aynı anda birleşemez. Allah Hristiyanları kafir olarak ilan ediyor. Ayeti bir daha okuyorum. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بُنُ مَرْيَمُ Hazreti Meryem'in oğlu İsa Mesih'i Allah yerine koyanlar, Allah'ın oğludur diyenler katiyen kafir olmuşlardır. İşte Kur'an ayeti, Maide suresinin 72 numaralı ayeti, hiç tefsire hacet kalmıyor ki. 73. ayet okuyorum. Lekad kefere, bakın aynı, kafir olmuşlardır demek. Lekad mutlaka anlamına geliyor. Lam-ı tekid, bir de kaf ve dal harfiyle kad geldi mi, fiili mazinin başına katiyen demektir. Hiç tereddüt yok. Lekad kefere, mutlaka ve mutlaka kafir olmuşlardır. Ellezine, şu kimseler ki kalu dediler, diyorlar, innallâhe sâlisü selâse, Allah üçten birisidir. Hristiyanların itikadına göre biliyorsunuz Allah hem üçtür hem birdir, haşa. Bu itikada, bu anlayışa ne diyorlar? Teslis. Arapça üçlü anlama, üçlü inanma demek. Üçleme. Müslümanların itikadına tevhid, Hristiyanlarınkine ne deniyor siz söyleyin? Teslis. Yani üçlü. Tevhid bir demek, birli, teslis üçlü. Onlara göre Allah Allah'tır, bu bir. Ondan sonra Hazreti İsa da Allah'tır. Allah'ın oğlu ya, aynı aile. Bir de Ruhul Kudüs, yani Cebrail aleyhisselam. Onlar Allah'a da Allah diyorlar. Hazreti İsa'ya da Allah diyorlar. Ruhul Kudüs'e de Allah diyorlar. Hazreti Meryem'e de Allah'ın karısı diyorlar. Meleklere de Allah'ın kızları diyorlar. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Böyle şerefsiz insanlar, böyle aptal, ahmak, kitapsız, beyinsiz, şuursuz Avrupalı insanlar, inancın şu derbelerine bak, Allah diyor hem üçtür, Allah da Allah'tır, İsa da Allah'tır, Ruhul Kudüs de Allah'tır. Üçü birdir, biri üçtür. Bu ne kefasın? Böyle diyenler hep kafir olmuştur diye Kur'an-ı Kerim işte Bakara suresi 73 ayetini ifade ediyor. Ama Kur'an bunu kökünden reddetmiş. Hepiniz biliyorsunuz Kur'an'da öyle bir sure var ki o sureyi peş peşe araya başka bir söz, başka bir hareket sokmadan bu sureyi peş peşe 3 defa okuyan Kur'an'ın tamamını hatmetmiş gibi sevaba nail oluyor. Hangi sure bu? İhlas suresi. İhlas, Sure-i İhlas dediğimiz mübarek suredir ki neyle başlar bu sure, hangi kelimeyle başlar? Kul huvallahu ehad, Habibim Muhammed Mustafa'm, de ki Hristiyanlara Allah üç tane olmaz, Allah birdir. Kul huvallahu ehad, Allah birdir. Bu ayeti kerime toptan Hristiyanları reddetmek için gelmiştir. İhlas suresi. Ve maalesef bu mübarek kelimeyi şimdi istismar ederek, alet ederek holding adı yapmışlar. Holding, elektrik ocağına ihlas, arabaya ihlas, motora ihlas. Ya bu bir surenin, kutsal bir surenin adıdır. Utanmıyor musunuz bu kelimeyi alet etmeye? Ticarete, faize, efendim aşırı kazanca, ithal mallarına, gavur mallarına ihlas ismini koymuşlar. Benim yüreğim kabul etmiyor bunları. Bunları benimseyemiyorum, kabul edemiyorum, hazmedemiyorum bunları. Bu kadar alet etmemek lazım İslam'ı, kutsal kelimeleri. Sokaklara dökmemek lazım, eşyaya dökmemek lazım, maddeye dökmemek lazım. Müslümanlardan para kazanmak için Kur'an kelimelerini ayak altına atıyorlar, eşyaya isim koyuyorlar. İhlas suresi, Kul huvallahu ahad. De ki Habibim Allah tektir, birdir. Allahu Samet. Samet demek Allah'ın ismi. Türkçesi her şeyin sığındığı yer demek, makam demek. Dünyada neye sığınırsanız sığının, sığındığınız şeylerin sonu yıkılmaktır, ölmektir, bozulmaktır, çürümektir. Öyle bir sığınak, Allah öyle bir sığınaktır ki ölümsüzdür, bozulmaz, ezilmez, kaybolmaz, yıkılmaz. Sığınak, barınak, insanların sığınacağı tek bir makam Allahu Samet. Samet olan Allah. Samet. Bu mübarek isim Allah'ın ismidir. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Bu mübarek kelimeyi de çocuklarına isim yapanlara iki kelime ile dokunmadan geçmeyeyim. Samet Allah'ın ismidir. Bunu böyle Samet kelimesi olarak kimseye isim yapamazsınız. Allah'ın ismini hiç kimseye isim olarak koyamazsınız. Çünkü Allah'ın bir adı Allah'tır. İnsanlardan herhangi birisine Allah diye çağırabilir misiniz? Olmaz. Samet diye çağırabilir misiniz? Bak sesiniz kesildi. Şimdi çağırıyorsunuz çünkü biliyorum. Samet diye çağıramazsınız. Allah diye nasıl çağıramazsanız Samet diye çağır. Niye? Çünkü Allahu Samet. Samet Allah'tır onun için. Ya ne dememiz lazım, nasıl çağırmanız lazım? Abdüssamet, Abdüssamet. Nasıl ki Abdullah diye çağırıyorsun, başına bir abid kelimesi koyacaksın. Abid demek Arapça kul demek. Abdullah Allah'ın kulu. Abdüssamet, Samed'in kulu. Abdurrahman, Rahman'ın kulu. Abdurrahim, Rahim'in kulu. Abdülkadir, Kadir'in kulu. Abdülmetin, Metin'in kulu. Bunlar hep Allah'ın isimleridir. Hiç kimseyi Samet diye çağıran, Samet diye çağıran cahil olur cahildir. İslam'ı bilmiyor. Abdüssamet diyor. Eğer Abdüssamet diye çağıramayacaksan bu kelimeyi isim olarak koymayacaksın. Çocuğuna koymayacaksın. Yasak. Oyuncak değil bu işler. Oyuncak edemeyiz. Kendi bildiğimize giremeyiz. Her şeyin bir değeri, ifadesi, şerefi, manası var. Biz değerlerimizi Kur'an'dan alacağız. Allahu Samet. Bak Samet Allah'tır. Allah da Samet'tir. Hey Samet buraya gel demek, hey Allah buraya gel demektir. Böyle şey olmaz. Bu cehalet bizi felakete götürüyor. Lem yelid ve lem yulet. Bakın İhlas'ın diğer ayetleri. Lem yelid doğmamıştır. Bu da Hristiyanlığı reddetmek için gelen bir ayetlerden bir tanesidir. İhlas'ın bir ayeti. Lem yelid ve lem yulet. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Hristiyanlığı reddediyor. Niye? Hristiyanlara göre Allah nedir? Allah kimdir? Allah baba. Allah baba kelimesi onlar da var biliyorsunuz. İsa'nın babası oluyor. Babası olan bir kimsenin de onun da üstünde bir babası olması lazım gelmez mi? Her babası olanın yine bir babası olması lazım. Allah diyor ki lem yelid ve lem yulet. Allah doğmamış ki babası olsun. Doğurulmamış ki anası olsun. Bu kelimeler, bu ayetler boşuna gelmedi. Bir inancı reddediyor, bir kültürü reddediyor, bir medeniyeti reddediyor, Hristiyanlığı reddediyor Kur'an. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Bu da Hristiyanlığı reddetmek içindir. Hiç kimse Allah'a eşit, Allah'a denk değildir. Küfür demek dengi. Hani dengi dengine. Hristiyanlar İsa'yı Allah'a denk kabul ediyorlar. Allah da aynı Allah'tır, İsa da Allah'tır. Denk. Allah'ın dengidir İsa diyorlar. Allah'ın dengidir Ruhul Kudüs diyorlar. Allah bunu reddetmek için وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Bu ayetlerin geliş sebepleri var. Hristiyanlık baştan sona kadar küfür, dalalet, sapıklık. Hristiyanlığı biz vallahi Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Günde 40 sefer biz Yahudilikle Hristiyanlığı reddediyoruz, reddediyoruz, reddediyoruz. Günde 40 sefer. Nedir bu 40 sefer? Siz söyleyin. Sure-i Fatiha'yı okumuyor mu her rekat namazda? İhdine sıratel müstakim. Sure-i Fatiha'da bir ayet. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime, doğrudan doğruya sana gelen, cennete giden yola sevk et ya Rabbi. Sırat yol demek. Müstakim dosdoğru. Dosdoğru cennete giden yola bizi sevk et, hidayet et ya Rabbi dedikten sonra sıratallezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiğin insanların yoluna kendilerine nimet verdiği insanlar kimler? Başta 124 bin peygamber. Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimet peygamberliktir. Ondan sonra sayısını Allah'ın bildiği kadar evliyalar, şehitler, salihler, kamiller, aşıklar. Onların yolunu istiyoruz. Hemen arkasından gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bu iki kelime de gayril mağdubi, gadap ettiğin insanların yoluna değil. Gayri demek değil, değil. Mağdub, gadap etmişsin ya Rabbi. Burada bütün kitapları açın bakın. Allah Yahudileri kastediyor. Veleddallin, dalalete, sapıklığa düşenlerden kimi kastediyor? Siz söyleyin. Hristiyanları kastediyor. Sen ey Müslüman, yılbaşına hazırlanan cahil oğlu cahil Müslüman. Noel bayramına hazırlanan gafil Müslüman. Günde 40 rekat namazın her rekatında okuduğun sureyi Fatiha ile Hristiyanlığı veleddallin dedikten sonra amin diyerek reddediyorsun ama Noel'e hazırlamıyorsun. Senin ne alaka var İslam'la? Günde 40 sefer Allah bize Hristiyanlığı reddettiriyor. Gayril mağdubi aleyhim. Ne olur gidin tefsirlere Allah aşkına bakın bu hikayete. Gayril mağdubi dediği kimdir? Veleddallin dediği kimdir? Ne olur okuyun. Ne olur okuyun Müslümanlar okuyun. Tefsir kitaplarını okuyun. Yeter bu kadar cehalet. Yeter bu kadar yanlışlık. Yeter bu kadar kölelik. Yapmayın Müslümanlar, yapmayın müminler, kardeşler. Vallahi böyle giremeyiz. Ayakta kalamayız, hayatta kalamayız. Allah'ı bulamayız, cennete giremeyiz. Böyle giremeyiz diyorum. Günde 40 sefer Hristiyanlığı reddediyoruz biz. Bu bir gerçek bu. Her gün oluyor bu. Ondan sonra Noel bayramına hazırlanmak ne oluyor? Ne anlama geliyor, ne mana veriyorsunuz? Bu kadar yanlış yapamayız. Bu kadar hata yapmamalıyız. Bu kadar sapmamalıyız. Bu kadar sapıtmamalıyız. Televizyonlara aldanmamalıyız. Devletin rejimine aldanmamalıyız. Kimseye aldanmamalıyız. Bizim yönümüz belli, yolumuz belli. Günde 40 sefer ihdine sıratel müstakim diyoruz. Dosdoğru yoldan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Dosdoğru yoldan maksat vallahi Muhammed Mustafa'nın yoludur. Niye? İnne astakal hadisi kitabullah ve astakal hedi hedi Muhammed. Yolların en doğrusu Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoludur diye hadis fevkalade izah ediyor. Sapıklığın adına doğru diyemezsiniz. Yanlışa doğru diyemezsiniz. Kur'an'ın aksine doğru diyemezsiniz. Muhammedül Emin'in tersine doğru diyemezsiniz. Doğrunun ölçüsü İslam'dır. Doğrunun ölçüsü Kur'an'dır. Doğrunun ölçüsü 124 bin peygamberdir. Doğrunun ölçüsü profesörler değildir. Doğrunun ölçüsü filozoflar değildir. Doğrunun ölçüsü Avrupalılar değildir. Doğrunun ölçüsü onun bunun aklı fikri değildir. Doğrunun ölçüsü Kur'an'dır. Doğrunun ölçüsü İslam'dır. İnne'd-dîne 'indallâhi'l İslam. Allah'ın Resulü 1400 sene evvel bu tehlikelerden haber vermiş mi, vermemiş mi? Vermiştir. Hadis-i şerifi okuyup toplayayım. Ezan yaklaştı. Açıkça sahabe sormuş, peygamber cevap vermiş. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, sahabe-i kiram ne demek? Allah Resulünü o kadar dikkatli, o kadar hikmetli, o kadar ibretli, o kadar iştahlı, o kadar istekli, o kadar heyecanlı dinliyorlarmış ki peygamberimizi soruyorlar. Diyorlar ki sahabe-i kiramdan bazılarına sormuşlar, tabi-i kiramdan olanlar, siz Allah Resulü'nü nasıl dinlerdiniz sohbetlerde? Allah'ın Resulü Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa konuşurken, Allahümme salli ala Muhammed konuşurken, onun huzurunda, onun önünde, yanında onu nasıl dinlerdiniz? Nasıl tavır takınırdınız diye soruyorlar. Cevabı aynen şöyle: vallahi Allah Resulünü öyle dinlerdik, öyle dinlerdik ki sanki her birimizin kafasında bir kuş varmış da kıpırdasak uçacakmış gibi. Böyle kıpırdamak. Şu dikkat ve alakaya bakınız. Allah Resulü buyurdu: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ. Aman ya Rabbi! Buyuruyorlar ki, ey ashabım, ey kıyamete kadar gelecek olan müminler, ümmeti Muhammed, Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim teslimen kesira. Biliyorsunuz kıyamete kadar gelecek bütün müminler, bütün Müslümanlar kimin ümmeti olmaya devam edecek? Hazreti Muhammed'ül Emin'in ümmeti. Çünkü son peygamber ve peygamberliği kıyamete kadar geçerli. Geçerli. Devamlı, sürekli yani. Devam ediyor hala peygamber. Sadece vahiy kesilmiştir. Ama Kur'an ortadadır. Kur'an da vahiy eseridir. Vahiy kültürüdür, vahiy kaynağıdır. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden evvelki ümmetlerin yoluna, adetlerine, törelerine, törenlerine, usullerine tabi olacaksınız. Allah Allah! Sizden evvelki ümmetlerin yoluna, onların gittiği yola, yöne, istikamete, onların tavrına, tarzına, tutumuna, şekline, şemailine, davranışlarına, onların bayramlarına, seyranlarına, meydanlarına, faşinklerine, festivallerine, defilelerine, aynı hallere, aynı yollara tabi olacaksınız. 14 asır evvel peygamber söylemiş bunu. Ama tabii tehlikeyi haber veriyor. Bunu söylerken yani tamam gidin de uyun demek istemiyor. Hem de çok gafilane bir şekilde, gafilce, cahilce, düşünmeden, anlamadan, dinlemeden tabi olmayı anlatırken iki kelime kur. Şibren bi şibrin ve ziraan bi ziraan. Karış karış, arşın arşın. Şibren demek karış, bakın. Hemen hemen ortalama bir karış kaç santim geliyor siz söyleyin? 25 santim. Zira da işte bu dirsek, dirseğin, elin dirseğe kadar olan kısmı zira, ziraan bi ziraan. O da 75 santim. Yani ne demek? Santim santim tabi olacaksınız. Bugünkü tabirle karış karış diyoruz ama santim santim, milim milim. Hiç düşünmeyeceksiniz, araştırmayacaksınız. İşte bakın yani yılbaşına hazırlananlar, af buyurun, zıkkımlarını, çerezlerini, hindisini, çamını, hediyesini, etini, ekmeğini şimdiden yılbaşı gecesine hazırlananlar, vallahi biraz düşünseler, Müslümanların kanını içen Radovan Karadžić'le, Rumlarla, Sırplarla, Ruslarla, Ermenilerle o akşam beraber olacaklar mı, olmayacaklar mı? İşte buyurun Allah aşkına. Aynen öyle beraber olacaklar akşam. Sırplarla Müslümanlar nasıl aynı geceyi beraber kutlarlar ya? Biri Müslüman, biri kafir. Düşünmeden, taşınmadan, araştırmadan karış karış, santim santim tabi olacaksınız. Bakın hadis-i şerifin sonu çok dehşet. Buyuruyor ki لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ. Onlar, sizden evvelki ümmetler, eğer bir kertenkele deliğine girseler, hayvanların en pisi, en yenmezi, en pisliği, sürüngen bir hayvan, kertenkeleyi biliyorsunuz. Bir kertenkelenin gidip de diyor girdiği bir deliğe onlar girse, لَتَّبَعْتُمُوهُمْ Gözünüzü kırpmadan siz de gidip gireceksiniz oraya. Kurban olduğum peygamber, 14 asır evvel ne dehşetli söylemiş ya Rabbi. Ne dehşetli söylemiş. Bir keler deliği, kertenkele diyelim. Bazı kitaplarda keler diye geçer, kertenkele diye geçer. Anadolu'da onun yeşil olanlarına gögüş derler. Yılana zehir veren derler. Pis bir hayvan. Onun girdiği diyor delide, çukura girse onlar, siz de burada bir hikmet var ya, burada medeniyet var diye siz de gireceksiniz oraya. Aynı anlatmış. Bunu böyle ifade edince Allah'ın Resulü, ashab-ı kiram sordu. Al Yahudu ve Nasara ya Resulallah. Bu bizden evvelki ümmetler dediğiniz kimseler, Yahudilerle Hristiyanlar mıdır acaba? Kimi kastediyorsun? Al Yahudu ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Peygamberimiz çok böyle biraz da sert bir şekilde buyuruyor ki kâlen nebiyyü, Resulullah buyurdu femen, başka kim var diyor. Niye soruyorsunuz bunu? Anlamadınız mı? Böyle biraz şiddetli bir şekilde femen, ya kim? Kim ya? Hristiyanlarla Yahudiler değil de kim ya? Bugün alemi İslam'da görüyorsunuz, hep Yahudilerin elinde, emrinde, tarzında, tipinde, yolunda, filozofunda, tavsiyeleri altında, Hristiyanların emrinde, elinde, önünde, yanında, yönünde, etrafında pervane gibi dolaşıyor. Sıkışan Amerika'ya, sıkışan Almanya'ya, sıkışan Fransa'ya. Allah'ın Resulü haber vermiş, ne kadar muazzam. Efendiler, Allah'a yemin ile ifade edeyim ki Avrupalının nazarında demokrasi, memokrasi diye bir şey yoktur. Hristiyan Avrupa'nın ve Amerika'nın kabul ettiği bir şey vardır. Menfaat, menfaat, menfaattir. Demokrasi bir aldatmacadır, kandırmacadır, alettir, istismardır, yalandır. Eğer Avrupa veya Amerika gerçekten demokrasinin sevdalısı, demokrasinin şampiyonu olsaydı, bugün Suudi Arabistan'ın Amerika ile arası iyi mi kötü mü siz söyleyin. Çok iyi. Çok iyi. Halbuki Suudi Arabistan demokrasiyle mi idare edilir siz söyleyin. Hayır. Niye Amerika ile arası iyi? Hani Amerika demokrasiden yanaysa siz demokrasi yok diye onları kabul etmemesi lazım. Ama kucak kucağa niye? Yat derse Suud kralı yatıyor, kalk derse kalkıyor. Menfaatine uygun. Onun demokrasiyle filan bir alakası yok Amerika'nın, Avrupa'nın. O menfaatini toplarsa demokrasi var, menfaat toplayamasa demokrasi yok. Mesela İslam hakim olursa demokrasi olmaz diyor. Diyen kim? Vallahi Hristiyan burada bunu söylüyor. İslam hakim olursa Hristiyanlar istifade edebilir mi kaynaklarımızdan, edemez mi? İşte buna demokrasi diyorlar. Menfaatin adını demokrasi koymuşlar. Bugün Kuveyt, hepiniz biliyorsunuz, demokrasiyle mi idare ediliyor, demokrasiyle değil mi? Neyle idare ediliyor? Krallık var, krallık demokrasi olur mu? Ama bütün Avrupa'nın Kuveyt'le arası iyi mi, kötü mü? İyi, niye? Hani demokrasi olmasa siz kabul etmiyordunuz? Menfaat varsa demokrasi var. Demokrasi, kafir Avrupa'nın ekmek çekmesidir. Bir memlekete müdahale etmesi için demokrasiyi alet olarak kullanıyor, müdahale olarak kullanıyor, nüfuz için kullanıyor. Yoksa Amerika'nın ve Avrupa'nın demokrasiyle hiçbir alakası yoktur. İşte Cezayir, demokrasiyi nasıl ortadan kaldırdılar, askeri rejimi getirdiler mi, getirmediler mi? Hani demokrasiydi? Onların kitabında menfaat yazar, madde yazar, Avrupalı Hristiyanlar materyalisttir, maddecidir, şerefsizdir, namussuzdur Avrupalılar. Ne olur Müslümanlar, ezan okundu kesiyorum. Allah aşkına yılbaşı gecesi asıl adıyla ve anlamıyla Noel bayramına hazırlanmayın. O geceyi kapatın, o geceyi unutun, o geceyi silin kitabınızdan. Ve burada söylüyorum inşallah o akşamki sohbette de Miraç kanında söyleyeceğiz. Şurada beni dinleyen kardeşlerime diyorum ki, eğer o geceye özel bir hazırlık yaparsanız 124 bin peygamberin mübarek elleri yakanızda olsun inşallah Teala. Allah bu dalalete bizi düşürmesin. Bu cehaletten bizi bir an evvel kurtarsın Rabbim. Çoluk çocuğumuzu, ehli iyalimizi Rabbim bu beladan, beliyeden, felaketten, musibetten, Hristiyan dünyanın tasallutundan, tahakkümünden, tasarrufundan muhafaza buyursun inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.